Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Allah uyarıcıdır. Rahmet olarak elçiler göndermiştir. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O yaşatır ve öldürür. İnsanların Rabbidir. Önceki ataların da Rabbidir. Yazık ki bazıları yetersiz bilgi içinde oyalanıp duruyorlar. Bizi yaratan Rabbimiz ise kesin bilgiyi peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. İnsanları da özgür iradeleriyle baş başa bırakmıştır. Siz değerli izleyenlerimizin bu seçimde hak olanı tercih etmesi ne kadar hoş. Gerçekten de bu kadar yalancı kaynaklar arasında tek gerçek olan Kur'an'ı anlama gayreti içinde ekranları başında bekleyen tüm izleyenlerimizi en derin saygılarımızla tekrar selamlıyoruz. Konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Kur'an'da oruç konusunda ilk defa duyduğumuz tespitlerde bulunan değerli konuğumuzdan kafamızda hiçbir takıntı kalmaması için açıklamalarını devam etmesini rica edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Geçen programda Bakara suresinin 185. ayetini tahlil ederken orada ay Ramazan noktalarına geldik. Evet. Ve bu konuya devam edecektik. Evet. Burada aynı ayetin devamında Rabbimiz bize ve men kâne merizan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin uhar buyurur. Bakın, kim hasta olursa, sefer üzerinde olursa, o başka günlerde tutmalıdır. Kaza diye bildiğimiz şey mi? Ha, biz hani buna orucun kazası gibi tabir edilir. Yani tekrar ediyorum, hasta olan, hastalık, seferde olan başka zaman oruçlu olmalıdır. Mutlaka olmalı. Aynı sayıda ama oruçlu olmalıdır. Orucu yerine getirmelidir. Yine peşin söylüyoruz, bazen tutma sözcüğü ağzımızdan kaçabilir, kaçmakta mazur görülsün. Oruçlu olacak. Yani ister istemez kendimizde çelişmeleri yaşıyoruz bu dil alışkanlığından dolayı. Evet, kolay değil. Bu süreç, geçiş süreci zor bir şey. Çok zor. Bizim için de zor, izleyicilerimiz için de zor. Bunu şimdiden peşin peşin kabul ederim. Sürücü lisan olduğunda affola. Estağfurullah efendim. Evet. Burada bu ayete baktığımız zaman özetle şunu göreceğiz. Müminler toplu halde işteş konumda Ramazan ayında oruçlu olmalı. Toplu olarak evet. Ramazan ayı süresince hasta olanlar olabilir. Olabilir. Seferde olanlar doğru. Onlar da Ramazan çıktıktan sonra başka günlerde oruçlu olmalı. Hı. Ne kadar? O süre zarfında. Ha, hastalık hasta süresince olmuşsa, Ramazan hı. ayındaki tamam. Yapamadığı şeyi o dönemde gün, yapmalıdır. 10 gün neyse evet. Evet. Bu ayette sefer sözcüğü ve mariz hasta sözcüğü geçti biliyorsunuz. Mariz onu hastalık. Özel açacağım. Ha, evet. Ama burada bir devam edeceğim şey var. Ayet-i Kerime'yi bitireyim burada. Tabii. Yuridullahu bikumul yusra. Allah size kolaylık diler. Ve la yuridu bikumul usra. Size kesinlikle zoru dilemez. Öyle bir plan programı yok. Rahmeti gereği sürekli size kolaylık ihsan eder. Her şeyin kolay yönünü söyler. Evet. Şimdi bunu niye yapar? Veli tükemmilu iddete veli tükebbürullah ala ma hedakum ve leallekum teşkurun. Bak burada bir takım illetler ortaya girdi. Birincisi veli tükmilu diye başlıyor. Tükmilu tamamlamanız içindir, ikmal etmeniz için. Ama bağlaşla. Birincisi neydi? Takvaya ulaştırmaydı. Takva, evet. Takvanın devamı mahiyetinde sayıyı tamamlamanız ve Allah'ın size yol gösterdiği gibi Allah'ı büyüklemeniz. Bak oruç ihmal edilemiyor ve kolay kolay bir şekilde sunuluyor. Ve lealeküm teşkurun. Bir de Allah'ın size lütfettiği nimetlerin bedelini ödeyesiniz diye. Kolay verildiği zaman bak bunlar takvaya ulaştıracak, sayı tamamlanacak. Allah'ın gösterdiği şeyde Allah'ın büyüklüğü öğrenilecek. Ve Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin bedeli ödenecek, şükredilecek. Karşılığı ödenecek değil evet, mi? Evet, evet. Yoksa şükrettim demek de olmuyor. O yok, o tamam. Lafla şey yok. Onu inşallah çok ileride saçma, evet, tabii. Şükür, bedel ödemek demek. Allah'ın sana verdiği nimetin karşılığını nimet cinsinden ödeyeceksin. O Allah'ın gösterdiği yerde harcayacaksın. Evet. Bedeli, yani Allah'a geri vereceksin, öyle diyeyim yani. Daha tabiri caizse. Evet. Tabiri caizse Allah'a geri vereceksin. Çok güzel. Orucun hikmeti bunlar. Ki takvaya. Hep dönüp dolaşıp Kur'an'la bütünleşiyor. Şükrün nasıl olduğunu da Allah'ın nasıl büyüklenmesi lazım geldiği de evet. Hepsi nereden öğreneceğiz biz onu? Allah'ın kendisinden. Kur'an'dan şimdi. Kur'an'dan. Tabii ki. Kur'an'dan. Evet. Her şeyi Kur'an'dan öğrenirsek biz bu işi doğru yaparız. Sapmayız. Evet. Ve doğru yaparız. Başkasından öğrenecek olursak kuralları tatmin de olmayız. Evet. Tatmin olmadığımız şeyi de doğru dürüst de yapmayız. Evet. Ve şu andaki uygulanan şeyler de Allah'tan öğrenilmeyip ondan bundan imamdan, hocadan, mezhep evet. imamından bilmem kimlerden öğrenilen şeyler olduğundan kimsenin de kalbi onlara yatmadığından, mutmain olmadığından dolayı hiç kimse adam gibi o ödevi yapmaz. Oluşturulan yani, din, beşer evet. dini bu şekilde olunca şimdi tabii ki bu noktalara sormuyor. Gelelim evet. şimdi. Şöyle bir noktaya. Evet. Bizim burada üzerinde duracağımız nokta 2. Evet. Hastalık ve sefer üzerindeyseniz diyor. Tamam. Bu işteşlik halde oruçtan vazgeçeceksiniz, yapmayacaksınız. Kendinizi kandırmayın boş yere. Evet. Şimdi hastalık ne demek? Biz bu hastalık dediğimiz zaman genellikle bildiğiniz gibi ne anlıyoruz şu anda? Yatalak hastalığı olur mesela, ihtiyarlık olur. Yatalak hasta, kanser olur, ülser olur, şeker olur, şeker evet. hastalığı yani diyabet ha, olur. Diyabet olur tabii, mecbur yani değil hocam. Kısacası iğne ilaç kullanılan pozisyon olur. Periyodik ilaç alması lazım. Evet, buna biz hasta diyoruz ve bunlar oruç tutmaz diyoruz. Onlara ruhsat var diyoruz. Onlar daha sonra bunu kaza eder diyoruz. Genel ifade bu. Tamam. Şimdi dikkat ettin mi? Yine oruç tutma lafı geçti evet, yani. Evet, geçiyor. Çok zor. Peki, Kur'an'da geçen merizan sözcüğü var. Burada iyi bir şekilde hastalık sözcüğünü ve sefer sözcüğünü açacağım. Yeme içme sözcüğünü de açacağım. Güzel. Ondan sonra da takdiri tüm izleyicilere bırakacağım. Herkes anlayacağını anlasın. Evet. Şimdi hastalık, maraz sözcüğü Arap dilinde ne demektir? Maraz'ın aslı noksanlık, eksikliktir. Noksanlık. Yani biz hasta diyoruz ya. Evet, noksan. Hasta dediğimiz zaman birisine o beden kuvveti noksan olduğundan dolayı hastalık deniliyor. Esas anlamı noksanlık demek. Bitkinlik oluyor tabii. Tamam. Evet. Hatta bir insanın dininde noksanlık olduğu zaman dini noksan da, dinen mariz, kalbi mariz denir. Kalp hastalığı dediğin o dini eksiklik anlamında. Söyleniyor. Evet. Yine orijinalinde gayet normal olan tabiatın değişmesi, ızdıraplanmasıdır. Hani bu da ağrı sızı boyutuyla ilgili. Bir tanesi de bu lisandaki tarifleri anlatıyorum. Maraz haktan fütürdür, zayıflıktır, kırıklıktır. Bedende bakın organların fütürüdür, kırıklığıdır. Organların, fonksiyonların zayıflaması fonksiyonlardaki eksikliktir. Lisan ve taştaki tarifler bu. Tarifler bu. Evet. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak bir bünyedeki organlardan hangi birinin, herhangi birinin fonksiyonunda zayıflama söz konusuysa o kişi oruç tutmasın diyor. Açık açık belirtiyor. Evet. Burada olayı kansere, ülsere, bilmem ne hastalıklarına indirme hakkına sahip değiliz. Herhangi bir organımızın fonksiyonunda geçici gelip geçicilik yönüyle kalıcı değil de bir eksilme bile olsa orada hastalanma vardır, noksanlık vardır. İlle ölümcül olması şart değil. Ölümcül olması vesairesi şart değil. Çok enteresan. Evet. Dediğim gibi bir fonksiyon eksikliği, noksanlığı varsa ona oruç tutmamasını. Ki bunda hikmet olması gerekir tabii ki. Efendim değil hikmeti mi? Neydi? Takva. Hikmet, insan bedensel olarak, zihinsel olarak mükemmel bir konumda olmalı. Bakın, evet. Bir konumda olmalı. Okuduğunu, duyduğunu iyi anlamalı. Olay bu. Evet. Yoksa anlamayacak ondan zaten. Ondan sonra takvaya ulaşmalı. Bir adam açlığı nedeniyle, susuzluğu nedeniyle, bir şeyi okuduğunu anlayamıyorsa, evet. Bak bir okuduğunu anlayamıyorsa, dinlediğini anlayamıyorsa, idrak edemiyorsa, bu bir hastalık mıdır? Eksiklik var iken, noksanlık var. Noksan ki, ya, değil mi? Yani insan illaki beyin hastalığı dediğin zaman, beyinde uğur mu olsun, beyinde kanser mi olsun, ona, beyninin zihin algı dediğimiz yeri noksansa bu adam oruç tutmasın. Boş yere. Bu hasta. Evet. Tamam mı? Algı zayıflığı hastalıktır. Çünkü yani sonucunu alamayacak. Bunu değil mi? Algı zayıflığı, noksanlık diyoruz bak. İnsanın Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir zihni var değil mi? Bir aklı var, bir hafızası var. Bunda bir noksanlık varsa. Okuduğunu anlamıyor. Okuduğunu anlamıyor. Ya bu adam gecenin bir sene değil, bir ay değil, bilmem ne kadar oruçlu olsa ne yazar ki ya? Oruç onun hayatına hiçbir şey katmaz ki, anlamıyor. O Kur'an'dan istifade edemiyor. Algısı zayıf. Evet. Çok enteresan. Cenab-ı Hak bizi açlıkla terbiye etmiyor. Yani bunu önce bunu bir öğrenelim yani. Ama o şekilde şimdiye kadar biz öğrenmiş. Açlıkla sanki terbiye yok burada. Gibisin. Şöyle bir şey anlatayım size. Siz değişik şöyle hani protokol yemeklerine vesaire falan toplantılara çok gittiniz değil mi? Evet, evet. O protokol yemeklerine gidildiği zaman ilk orada ne yapılır? Konuşmalar. Önce tıka basa bir karınlar doyurulur. Yemekler. Evet. Ondan sonra da kürsüye birisi çıkar bir şeyler anlatır. Kimse de bir şey anlamaz. Çünkü niye? Çünkü beyine gidecek olan oksijenin tümü mideye, karaciğere gitmiştir. Herkes dinler gibi görünür. Dinler gibi hiçbir kimse eleştiri yapamaz. Artistik yapar. O da atar tutar. Yani böyle ötekileri de afişin keçisi gibi kafa sallattırır. Gerçekten yani. Öyle oluyor. Tabii. Yani. Neden? Uykusu geliyor, uyuyorlar. Çünkü beyni zayıflatırlar. Yani bu bir bilinçli harekettir. Yani bu kasıttır. Hmm. Ama belirli ölçüde biraz sonra onu söyleyecek olursam, biraz sonra görecek olursak, bu yeme içme konusunda buna değineceğim. Burada ölçü, yani yeme içmedeki belirli insanı zayıflığa düşürmeyecek ölçüdeki yiyip içip, beynin tamamı, kanın, oksijenin tamamı beyne gitmesi sağlanacak olursa hafıza güçlenecek, algı güçlenecek, Kur'an iyi anlanacak, insan daha takvaya gidecek, Allah'ın verdiği nimetlerin bedelini ödeyecek, İşte, Allah'ı daha büyükleyecek. Olay bu. Ana amaç bu. Evet. Onun için şurada bilelim. Zihindeki noksanlık, algı zayıflığı da hastalıktır. Ya hiç şimdi kadar dile getirilmiş bu husus, hiç getirilmedi. Yedir, hep kanser gelmedi. Gibi, ölümcül ben hastalıklara. Ben sözcük anlamından olayı buraya kadar getirdik. Evet. Bu hastalık, maraz sözcüğü. Anlamıyor çünkü, evet. Şimdi gelelim sefere. Hı, sefer, mariz bitti, sefer, evet. Şimdi burada, dur, mariz sözcüğüyle ilgili bunu açarken ben bir iki noktaya daha değineyim. Buyurun. Normal zihnindeki, yani hastalık dediğimiz maraz sözcüğünün bir organdaki fonksiyon zayıflığı olarak tanımını verdik mi? Evet. Verdik. Verdik. Ve bir fonksiyon zayıflığı olan adamların evet. Oruç tutmamasına, orucu oruçlu olmamasına Cenab-ı Hak izin verdi mi? Verdi. Peki, bugünkü anladığımız tarzda ve ölçülerde oruçlu olan bir insan, mesela yaz gününde, uzun bir sıcaklarda, bu zamanımızda olduğu gibi. Zamanımızda olduğu gibi. Oruçlu olsa, sabahleyin hani normal olarak imsak süresince yedi içti. Tamam. Öğleden sonra da ki belirli bir dönemde algısı zayıfladı. Öyle oluyor, evet. Okuduğunu anlamaz oldu. Evet. Dinlediğini anlamaz oldu. Algı zayıflığına düştü. Düşüyor, evet. Yani bilerek kendisi dışarıdan değil de oruç onu hasta etti. Oruç onu hasta etti. Tabii oruç onu hasta etti. Allah Allah. Evet. Açlık, susuzluk onu hasta etti. Sinirli oldu mesela. Dur acele evet. etme şimdi onlara geleceğiz. Onu hasta etti yani dengesini bozdu, kimyasını bozdu. Evet. Amaç... Bu adam ne yapacak? O amaca yine ulaşamayacak yani. Amaca yine olur. Oruç orada bitiyor işte. Bitiyor. Amaca ulaşamıyor. Algı zayıflığına şey yaptığı zaman Tüçör beyinde zaman. Olay bitiyor. İnsan kendisini hasta ediyor. Hasta durumları şu. Hastaya da tutma diyor Cenab-ı Hak. O başka zaman tutacak. Hastayken orucu olmaz. Tamam mı? Sağlıklı olacaksın. Zihinsel olarak gayet dinamik olacaksın. Algını yitirdiğin zaman oruç bitiyor. Oruca başlamışken o safhaya düşerse orucunu bozması mı gerekiyor o zaman? Şimdi gelelim ona. Tamam o can alıcı. Burada yeme içme noktasının bir açıklanması lazım geliyor. Bunu burada açıklayacağım. Tamam. Şimdi bilimsel olarak herkes bilir. Bakın herkes bilir ki yarı açlık dediğimiz az yemek vücuda bilimsel olarak yararlıdır. Tabii ki az yemek, evet. Tamam mı? Az yemek. Doğru. Buna bilimde de yarı açlık denir. Bugün internet ortamında da herkes araba motorlarından bulabilir. Yarı açlığın faydaları diye. Tıka basa yemek, dediğim gibi mideyi şişirir, karaciğeri zorlar, beyine gidecek olan kan oraya gider. Gider mecburen. Mecburen oraya gider ve böylece algı zayıflar, evet. insana yük gelir. Karaciğeri yorar, mideyi yorar, her şeyi yorar. Aynen öyle oluyor. Bu insana külfet olur. Evet. Ama yani peygamberin de diliyle hani böyle yani doymadan kalkma dediğimiz yarı açlık bugün de bilimsel olarak biliniyor ki çok yararlıdır. İşte önce yerindeyken kalk şeklinde bir söz var değil mi? İşte buna yarı açlık tabir ediliyor şeyde, bilimsel olarak. O yararlıdır. Evet. Peki, o yararlı. Peki, susuzluk? Susuzluk yararlı mı, değil mi? Su hayati bir şey. Evet. Değil mi? Gıda. Su hayati bir şey. Evet. Şimdi nasıl hayati bir şey, bunu biliyoruz. Daha önceden de, evet, biliyoruz. Evet, açmıştık onu. İnsan vücudunun %60'dan fazlası. Evet, bu su. Daha fazlası. %92'si öyle aşağı yukarı. 92'si. Şey. Ha, ve bir insanın günlük 1,5 litre, öyle mi? İçmesi en azından lazım. Bir hayli yok. 3 litreye yakın su içmesi lazım. Evet. Vücudun değişik yerlerine su çok büyük oranda gidiyor. Ve beynin de çok enteresan, beynin içerisinin %70'i. Hani vücudun bu kadarı diyoruz ya. Hmm. Beyinde. Bu vücudun her tarafında homojen olarak aynı oranda değil. Değişik yerlerine göre. Bu vücudundaki o %90'lık suyun %70 beyinde, beynin %75'ini su. Kasların %92'sini su şey yapıyor. Kemiklerin %22'sini şey yapıyor. Böyle büyük, yani vücudumuzun organlarının suyla ilişkisi farklı oranlarda. Beyinde çok fazla. Evet. Evet. Ve şimdi şöyle diyorum. Beynin içerisinden de beyinden yaklaşık 1,4, yani 1,5 litre su bir günde geçiyor. Böyle bir deveranı var. Evet. Ve bir insan, yani besinsiz yemeden 50 gün kadar yaşarken su içmeden de birkaç gün anca yaşama, evet, şeyine var. Peki susuzluk ne getiriyor? Yani neticesi nereye getiriyor? Neticesi nereye getiriyor? Bak, susuzluk birinci planda %1 eksik olacak olursa ısı düzenini bozuyor. Performansı azaltıyor. %3 azalacak olursa ısı, daha yani aşırı şeye gidiyor. Ve baş ağrısı, daha artık sıra yorgunluk, %10 kaybolacak olursa bilinç kaybı vesaire gibi şeyler oluyor. Baş ağrısı, stres, mide yanması vesaire belirli su kaybı noktasına geldiği zaman algıyı, zihni duruyor. Su eksikliği bitiriyor. Yani şöyle anlatayım. Az yemek, yarı açlık faydalıyken susuzluk tehlikeli. Tam tersine tehlikeli. Susuzluk tehlikeli. Demin ki buyurdun, stresin vesairen. Bunu yine ben detayını, bu konuların uzmanı olmadığımdan bunu ben açıklamayacağım. Hı. Ama değerli izleyicilerimizden vücutta suyun önemi, beynin önemi noktalarında mutlak surette, evet, araştırmaları gerekir. Tıpçıların burada büyük görev düşüyor. Evet. Susuzluk belirli ölçüden sonra zararlıdır. Evet. Ve her şeyden evvel bunu da unutmayalım. Algı zayıflığına, zihin zayıflığına getirildiği zaman hem tehlikeli olduğu gibi hem de Allah o ölçüde iken orucu yasaklıyor ve yine bir başka ayette biliyorsunuz kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Ayet var o şekilde. Bu zarara, evet, da geliyor. Kendinizi tehlikeye atmayınız. Bu da bir mutlak bilgi olsun. Hmm. Bunları nasıl kullanacağız? Biraz sonra geleceğim. Bunları merc etmek lazım. Evet. Evet. Bunları nasıl kullanacağız? Evet. Şimdi hastalığı açtık. Tamam. Hastalığa neden olabilecek. O an içinde onu da açtık. Bir de Kur'an'da sefer sözcüğü var. Siz Ramazan ayında sefer üzere iseniz buyurulur. Seyahat gibi mi? Şimdi sefer seyahat gibi olur ama sözcük anlamını da orijinalini bulmadan bunun altından da kalkamıyoruz. Esas anlamı nedir, nedir seferin? Çünkü fıkıh ilmihal kitaplarına baktığımız zaman seferle ilgili şunu görüyoruz. Yok. Eskiden işte peygamberle yola çıkmışlar da 16 saatlik yol. 16 saatlik yol birer saatten 90 kilometrelik bir mesafe. Ha, seferi. 90 kilometrelik bir yola giden kişi seferi olur. Hı. Ama 90'lı gitmesi şart değil yani. 90 kilometrelik yola giderken şehrin kıyısından itibaren seferi sayılır. Tamam. Namazı kısaltır, oruçta ruhsatlıdır falan gibicesine hükümler şey olur. Sonra Mısır ekolü tuttu bunu, peygamberin bir Hayber'e gidiş gelişini baz alarak 17 kilometreye düşürdü vesaire gibi şeyler. Bunların bizde hiç alakası yok. Tamam. Biz bunlara, bunlar içtihadi konu, o değil. Asıl biz sözcüklerin asıl anlamını, tamam, ifade edeceğiz. Asıl anlamına gelince, sefer sözcüğünün anlamı ağaçtaki yaprağın rüzgarla sallanması demek. Rüzgarda ağaç yaprağının sallanması. Evet. Nasıl irtibat kurmak lazım? Evet. Hareket. Hareket etmesi, evet. Kişinin elinde süpürgeyle bir yeri süpürmesi demek. Anlam olarak. Anlam olarak. Yerdeki tozun, rüzgar vasıtasıyla tozun, kuru yaprağın, gazelin bir taraftan bir tarafa doğru savrulması demek. Sefer sözcüğünün lügat anlamı bu. Bak, sefer evet. sözcüğünün lügat anlamı bu. Bunun anlamı Türkçe'de ne geçer biliyor musun? Hareketli iş demektir bu. Hareketli iş içinde tamam. bulunanlar. Ha, hareketli iş içinde olanlar. Askerler mesela. Şimdi dur, şimdi kafamıza göre gitmeyelim bunu. Misal vermek gerekiyor. Bak şimdi bunu kafamıza göre gitmeyelim. Evet. Ne yapalım? Evet. Bu konuyu Cenab-ı Hakk'a bırakalım. Bu sefer işini Cenab-ı Hakk'a bırakalım. Kur'an'da bize ne demiş? Kur'an'da bu konuyla ilgili Cenab-ı Hak bize kolaylık diliyordu ya. Öyle. Müzzemmil suresinin 20. ayetini dikkate alacağız. Müzzemmil 20. Müzzemmil 20. Müzzemmil 20'de hani herkesin peygamber gibi davranmaya kalktığı geceleyin. Ama bunun zararlı olacağı, onların Allah'ın onlara her şeyi kolaylaştırdığını, kendilerinden hasta olan, orada da aynı ifade var. Aynı ifade var. Hasta olanlar şöyle yapmalı diyordu. Allah sizin hasta olacağınızı bildi. Hastalar o yükümlülükten uzak. Ya da diyor, kiminizin sefere gideceği, kiminizin askerlik edeceği, anlatabildim mi? Kiminizin Allah'ın rızkından istifade edeceği. Tarada çalışacak. Evet, sefer sözcüğünü orada hareketli iş dedik ya burada. Evet. Yola gitme, askerlik etme gibi işlerde çalışacağını bildi, sizi affetti diyor. Kolaylık dilediği için burada. Evet, buradaki sefer ifadesi, bakın. Bu oruç ayetindeki sefer ifadesi Müzzemmil 20'de Cenab-ı Hak tarafından tefsir edilmiştir, açıklanmıştır. Orada o günün coğrafyasında kiminizin Allah yolunda cihadıdır, askerlik yapmasını, kiminizin ticaret için gitmesini bu o günkü şartlara göre bugün de bugün hareketli iş yapan evinin dışında, sağında, solunda çalışması gereken kişiler evet. öğretmenler, öğrenciler, işçiler bedenen yorulması gereken kişiler bu işten muaftır kardeşim. Allah çünkü kolaylık diledi diyor. Evet Allah değil kolaylık mi? Diledi. Allah kolaylık diledi. Bak şimdi bu olayları maraz sözlüğünü açtık mı? Açtık. Sefer sözlüğünü açtık mı? Evet. Yara açtığın faydasını anlattık mı? Evet. Susuzluğun zararını anlattık mı? Hepsini mütalaa edersek bak şimdi, birlikte. Sefer sözlüğünde bunları şey yaptığımız zaman oruç konusunu ikimizin burada konuşmasının yeri olmaz. Bunun imamlardan, müezzinlerden, hacılardan, hocalardan da bu nedir, ne değildir, nasıl uygulanacak diye bir karar alınması, anlatılması olmaz. Nasıl yapalım? Bu memleketin doktorları, psikologları, sosyologları, pedagogları, hocaları ki onlar sadece buradaki kullanılmış sözcüklerin doğru sözcükler olup olmadığının testinde yararlı olacaklar. Evet, o bakımdan sadece. Evet. Ama eğitimsel olarak, psikolojik yönden, bu takvaya ulaştırması yönünden onlar haddini bilecek. Pedagoglarımız, psikologlarımız, sosyologlarımız oturacaklar. Bu ibadet şöyle yapılır. Şu kesimce yapılır, şu kesimce yapılamaz diye bunun kararını topluca verecekler. Evet. Çok büyük sorumluluk gerektiriyor çünkü. Evet. Ve unutmayalım. Cenab-ı Hak bize kütübe aleykümü savumu demedi. Bize kütübe aleykümü sıyam dedi. Sıyam olarak anlaşıldığında. Bize sıyam dendi. Bak. Bize kütübe aleykümü sıyam, işteşlik halinde bunu yapacağız. Efendim o zaman kaç kişi oruç tutacak? O söylenecek mutlaka. Bu şey yapacak. Hiç oruç adam efendim, kalmayacak diyecekler. 187. ayette oruç pasajını anlatan 187. ayette orada der ki oruçlulara ve entüm lakifüne fil mesacit. Siz mescitlerde itikaftayken. Evet itikaf onu da öz olarak anlatıyorum. net olarak bilinsin. Gerekirse sonra çok detaylandırabilirim. Akif demek kampa girmiş insan demek. İşini, gücünü terk etmiş, belirli bir konuya, belirli bir mevzuya kendini hasretmiş, düşüncesini hasretmiş adam demek. Kafasındaki takıntıyı gidermek için gidiyor. Bu demektir oraya. Ki bu ayete göre Müslümanlardan oruçlu olabilecek, kendini yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden susmadan yapanlar bir mescide kapanacak. Mescit cami değil dediğim mescit, gibi. Mescit cami değil tabii. Okul demiştik. Okula. Belirli bir kampa girecek. Burada daha okulu büyüttük. Kamp hali getirerek. Burada bu psikolojik, bu şartlar çerçevesinde kendilerini toplumu takvaya ulaştıracak ölçülerde gayret gösterecekler Kur'an'la. Yani evet. Ramazan Kur'an ayı olacak. Evet. Oruçla Kur'an daha iyi anlaşılacak. Kur'an daha iyi anlaşılınca takvaya daha iyi ulaşılacak. Topluma çok güzel bir fark etmiş olacak. Öyleyse evet. Şunu söylüyorum. Bugüne kadar ritüelleşmiş oruç 1400 senedir. Herkes samimi olsun. Oruçtan şu kesim, şu insan faydalandı diye bir şey bana gösteremezler. Oruç tutmanın kimseye 5 kuruşluk faydası olmadı. Kime faydası oldu? Evet. Tüketim ekonomisine faydası oldu. Anlatabildim evet. mi? Ziyafetler. Ramazan'da piyasa canlandı, alışverişler, ziyafetler, 5 evet. yıldızlı otelde iftar şeyleri, evet. sokak ortasında trilyonlara bilme, 10 bin kişilik iftarlar. Bunları İslam diniyle nasıl şey yapacağız kardeşim? Burada bu orucun anlatımında veli tükebbürullah ve arkasından da Allah'a olan borcunuzu, nimetin karşılığını ödeyesiniz diye. Diye. Hani nerede ödü? Nerede kimse ödemiyor ki. Nerede bu ayetlerdeki bu illetler, bu gerçekler? Ziyafet ayı oldu Ramazan ayı. Ziyafet evet. ayı ama ziyafet ayı olsun da Kur'an ziyafet olsun. Ya Kur'an ziyafet, ziyafet olsa ziyafet keşke. Olsun. Onun için biz her şeyden evvel evet. Ramazan aylarında, itikaflarda, belirli kamplarda bu Kur'an eğitimini aldırtarak, gerçek orucu yaşatarak belirli bir kesimi ortaya çıkaralım. Evet, evet. Belirli bir kitle yaratalım. O kitlelerde topluma önderlik etsinler, idol olsun. Örnek olsunlar evet. değil mi efendim? Evet. Efendim bir bütün kısa ara gibi. Versek, ikinci yarıda devam edelim isterseniz. Olur, olsun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın Yılmaz, Ramazan ve oruç konusunda çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Ramazan ayında Kur'an'a odaklanarak Allah'ın mesajını doğru anlamaya çalışmamız gerektiği konusunda çok güzel mesajlar veriyor. Efendim konumuza yine aynı şekilde devam edebiliriz. Buyurun efendim. Yarım kalmıştı evet, o çok itikaf teşekkür konusunda. Ediyorum. Evet. Şimdi 187. ayete. 187. ayet. Öyle oraya geçelim. Buyurun. Şimdi orada Cenab-ı Hak birinci mesele olarak oruçlaşma işteşlik halinde oruçlu olduğunuz dönemde geceliğin size refes yani eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız izin veriyor. veriliyor. Burada bak yeme içme konusu açıklanmaz. Neden açıklanmaz? Bir şeyin hani en üst tarafı zikredildiği zaman aşağısı zaten açıktır. Otomatik anlaşılır. Onun için hani şeriatta o savumun tanımına demiştik ki hani eğer ki bir maddeyi Allah kaldıracaksa o kaldırır, o koyacaksa o koyar. Burada Ramazan ayının gecelerinde yemenin, içmenin, cinsel ilişkinin, konuşmanın ruhsatı serbestliğinin, ruhsatlığını işte bu ayet getirdi. Ama neyi getirmedi? Konuşmamayı getirmedi burada. Hayır, hepsi onun için. Cima dediğim gibi bu şeyin en önemlisi zikredilince alt maddeler zaten. Onlar zaten hepsi otomatikman. Tabii. Şimdi, evet. Yani şöyle bir şey var. Yani mesela bir kanun çıktığı zaman denir ki işte 1000 liraya kadar olan suç cezalar affedildi. Onun için de 50 lira da gidiyor. 50 lira da, 100 lira da, 1000 lira da bunlar gider yani. Bunlar evet, gider yani. Mesela çok güzel. Böyle. Onlar gider. Onun için geceliğin ki bölüm hariç bu gündüze ait bir olay. Tamam. Fakat burada bu umum bir de akif dediğimiz hani kamptakilere bu da yasak olacak. Bu şeyde ayette onun aşağısında akiflerde cinsel ilişkili orada olmayacak. Bayanlarla ilgili, eşlerimizle ilgili bir enteresan bir şey var bu ayette. Hünne libâsun lekum ve entüm libâsun lehün. İşte İslam'ın, İslam'daki kadın anlayışının en büyük verilerinden, ölçülerinden bir tanesi de bu ayettir. Ona ne diyor burada? Onlar sizin için bir elbisedir. Ya. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Ne kadar güzel bir ifade. Evet. Bir ayrım yok. Şimdi bu ayetteki bu ifade, evet, eşlerin birbirlerinin elbisesi olmakla nitelenmeleri, bedensel elbise, ruhsal elbise, toplumsal hususlarla birbirlerini sarmaları. Fikir teorisinde bulunmalı. Evet, evet. Evet. Şimdi burada bir tek taraflı değil yani. Şimdi bir çıplak insan elbise giyiyor. Evet. Elbisesi eşi, kadın. Bir kadının da diğer elbisesi, o da erkeği. Bütünleşiyorlar. Hep bütünleşiyor. Birbirinden hiçbir farkı yok. Evet. Nitelik birbirine olarak, sosyal olarak birbirlerine verilmiş vasıf bu. Allah'ın elbise. Verdiği vasıf bu. Evet. Evet, sosyal vasıf bu. Bunlar ne yapar birbirlerine? Elbise insan ne yapar? Birinci plan. Korur. Sıcaktan, soğuktan, sıcaktan, ateşten. Her şeyden. Rencide etmez. Sadece sıcak, soğuk değil. İtibarını korur. Tamam. Namusunu, ızını, her şeyini korur ya, her şeyini. Varlığını korur. Evet. Varlığını korur yani her şeyden evvel. Evet. Onu korur. Burada bu ayette Cenab-ı Hak bir parantezle kadınlarınızla hani yaklaşmanız size helal dedi ya. Araya bir parantez yaparak o kadınlar ki onlar sizin elbiseniz, siz de onların elbisesisiniz diye araya hemen bir parantez koyuverdi. İçin acaba? Evet. Bunu anlayalım, idrak edelim. Evet. Şimdi şöyle anlatayım bundan sonrasında bir ayette. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusekum fetabe aleykum ve afa ankum. Allah bilir ki siz kendi kendinize hainlik edersiniz. Ve Allah size döndü. Size verdiği kararı değiştirdi ve sizi affetti. Bu ne? Bak burada bir şey daha var. Şimdi bu ayet işte Müzzemmil suresinde 22. ayette de siz bunu yapamayacağınızdan dolayı Allah sizi hafifletmişti demişti ya. Demişti. Yukarıdaki ayette de aynen evet, demişti gelir. Size kolaylık demişti ya. Evet. Siz Ramazan ayını gündüzüyle birlikte gecesini de oruç tutacak olursanız kendisini hainlik edersiniz. Tahammül edemezsiniz. Tahammül edemezsiniz ya. Dediğim gibi hastalanırsınız. Aklınızı zaten bozarsınız. Su kaybıyla zaten zihninizi bozarsınız. Algı gücünüz kalmaz. Evet. Sağlığınızı kaybedersiniz. Daha seferi ve şeyi marizi şey yapmasa, affetmese, onları şey yapmazsa, orada da tutacak olursa, iyice bedeninde çünkü işten güçten kalırsınız. Bir işe yaramaz insan haline gelirsiniz. Bir işe yaramaz. Böyle bir şey olmaz. Bu size hainlik olur. siz kendinize hainlik etmeyesiniz diye Allah sizin yükünüzü hafifletti. Sizden gecenin olayını kaldırdı. Rahmanlık sıfatı. Evet. Evet. Evet. Onun için vurucu bir ifade. Belirli insanların softalık yapmaya kalkmaları anlamsız. Kendilerine anlamsız değil ya. Allah'ın ifadesiyle ters. Kendilerine hainlik. Evet, yani biraz ağır oluyor ama doğru. Allah öyle ifade ediyor çünkü. Cenab-ı Hakk'ın kullandığı sözcüğünde niye kullanmayayım? Hainlik oluyor. Şikayet edilecekse Allah şikayet edilsin yani. Direkt doğru. Burada tahtanun ediyor. Allah'ın sözü kendinize bu. İhanet edeceğiniz. Bildi diyor. Yani. Evet. Evet. Onun için فَالْاَنَ اَنْ بَاشِرُهُنَّ وَفْتَوُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Siz onlarla yani mübaşerette bulunun. Allah'ın sizin için yazdığını o isteyin. Evet. Şimdi burada bir noktaya daha geleceğim şimdi şey olarak. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْتُ الْاَبْرَزُ مِنَ الْحَيْتُ الْاَسْفَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Bu ayetin bu bölümü Ramazan aylarında genellikle polemik konusu olur. Cenab-ı Hak yiyin için, bakın yiyin için ne zamana kadar? Fecirden, şafak söktükten sonra, hani burada kinaye laf sözlerle beyaz ip siyah ipten ayrılıncaya kadar öyle işaret var, noktasını evet. Şey yapılır. Buradaki beyaz ip gündüzü temsil eder kinaye olarak, siyah ip de geceyi. Tamam. Minel fecir ifadesi var. Minel fecir dediği zaman sabahtan. Gün doğumuyla hani şafak sökmesi arasındaki dönem var ya, evet. O dönemin tümüne fecir denir. Gündüz. Şimdi evet. Burada şafak söktükten sonra bir grileşme dönemi ortaya çıkar. Griler de biliyorsunuz tonludur. Koyu gri vardır, açık gri açık dönemi gri vardır. Dönem var. İşte bu dönemde bak sizin için diyor. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar. Yani gri beyaz tonlu oluncaya kadar yayın için. Evet. Süre olarak çok şey oluyor ya, mesela. Bu ne kadar? Bu gün güneş doğmazdan önce. Gün doğmazdan önce, gün doğuncaya kadar değil. Gün doğmazdan biraz öncesi. Ne kadar? 20 dakika veyahut da yarım saat arası. Biz çok hani geriden imsak şey vakti. Biz şu an imsak vaktini çok geriler ama alıyoruz. Ama sen imsak vaktini kim yazdı? İlmi Diyanet Aylar. İmsak vakti yapar. Hocalarımız ayrı bir şey yapar. Takvim yaprakları ayrı bir şey yapar. İmsak yetmez bilmem temkin vakti derler. Bir saat öne çekerler. Evet, bunun dille iman. Cenab-ı Hak dönüp Kur'an ayetinde size kolaylık var, kolaylık var, kolaylaştırdım, affettim, kolaylaştırdım, affeder der. Bizi zorlaştıralım. Kullar da zorlaştıkça zorlaştık. Üst üste. Anladın mı? Üst üste. Birisi şu şafak, bilmem arkası şu bu. Fecirden, fecir anı, fecir gecenin fecir bölümünden dediğim gibi gri döneminde açık gri dönemine geçildiği zaman. O safhaya kadar. Ha. Bu da yaklaşık olarak gün doğmazdan 20 dakikaya yarım saat evvel kadar gibi bir dönem. Evet. Bu bir. Bir de burada şu var. Cenab-ı Hak burada külü veşrebi diyor. Külü veşrebi. Evet. Şimdi külü veşrebi sözcüklerinde biz yiyin için diye şey yapıyoruz da bu sözcüklerin farklı bir kalıpları var. Ekil sözcüğünün anlamı nasiplenmek de demek. Ükülden gelir. Biz bunu başka yerlerde de bir açıklamıştık. Ükülden dediğin zaman nasip demek. Tam nasibini alma demek. Şurp sözcüğünün bir anlamı da şirp. O da belirli bir payın senin sahip olacağın hazzın el nasibi minel haz denir. O da sudan nasibin neyse o. Bunlar kana kana, doya doya, tıkına tıkına yemeği içmeyi ifade eder. Ve hatta ekil sözcüğünün anlamının içerisinde ekil sözcüğünün ifadesine yeme diye çeviriyoruz ya. Şunu da söyleyeyim. Gevilmeden yutulabilen şeylerin yutulması, yenilmesi mesela çorba, muhallebi cinsinden gevilmeyen şeyler ekil sınıfına girmiyor. Evet. Kolayca bak, yutulabilen şeyler. Şimdi evet. Burada bunu da açıklamış olayım. Şirk kalıbından, meşrebi şirk kalıbından aldığımız zaman da kana kana su içmeyi anlamını şey yapıyor. Peki bu iki kalıbı yiyin içini birlikte getirdikleri zaman ne oluyor? Rahat bir şekilde. Tıka basa ne yapabileceksen bu zamana kadar yap. Doğru. Peki diğer normal hani yarı açlık dediğimiz bölüm ve beyne oksijeni götürtmeyecek ölçüde susuzluk kalmama ölçüsünde su alma iş eylemleri külü veşrebunun içerisine girer mi girmez mi? Girmesi lazım. Evet. Bir iki damla su yutmak. Evet. Yetmez ki. Beyni kurtaracak ölçüde. Evet. Ben demin bir şey söylediydim. Bunu unutmayalım. Kur'an'daki ifadelerle Allah'ın tanımladığı oruç, bir hacerin, hocanın tanım getireceği, şekil vereceği oruç değil. İşteşliğinden tutacağız. Anlatabildim mi? Kavramlardaki sözcükleri anlamına varıncaya kadar, dediğim gibi tıbbiyecilerimiz, sosyologlarımız, biyologlarımız, pedagoglarımızın ortaklara konsensüsüyle oluşturulacak, getirecek bir tanıma ihtiyaç. Öyle olması gerekir. Evet. Evet. Ama biz bunu da evet. Bu ümmetin, anlatabildim mi? Artık anlayışına, kavrayışına bırakıyoruz. Evet. Buradan bu ilk duyuları yapıyoruz. Çok sağ olun. Çok ama çok enteresan. İşte bu bilgiler, bu kavramlar çerçevesinde orucu dikkate aldığımız zaman bizi takvaya belki ulaştırır. O şekilde ama ritüel olarak, tamam adam sigara tiryakisi, mesela. Tamam öğlen olduğu zaman vurur kafayı yatar, gününün yarısını uykuyla geçirir. Akşam kalkıyor, evet. Evet, bunun adı oruç olur. Evet. Oruç tutmak olur ki doğru olabilir yani. Oruç ama tutmuş. Oruç olmaz yani. Evet. Bir adam dediğim gibi ikindiye kadar beklemiş, susuzluktan dolayı beyin zafiyete uğramış, gelmiş. İdrak gitmiş, izan gitmiş, hafıza gitmiş, stres basmış, eşine, çoruğuna, çocuğuna döver, söver, küfreder vesaire. Akşam top patladığı zaman hemen orucunu açar, öyle diyelim. Bununla da oruç olur. Evet. Oruç tutmak olur. Ama bunun İslam'la bir alakası da olmaz. Allah murad ettiği oruç tamam, bu değil. Allah'ın murad ettiği şey bu değil. Allah'ın murad ettiği oruç, daha önce dediğimiz gibi insanı takvaya ulaştıracak, takvaya götürecek eylemlerdir. Evet. Evet. Çok enteresan. Evet. Bu arada ben burada bir de oruç bozma şeyini söyle ifadesini. Kefaret falan konuları kefaret değil mi? Şimdi dinimizde, bakın şimdi. Dinimizde kefaret, yani bir suçun örtülmesi, ortadan kaldırılması, kefaret bu demek. Ceza demek değil. Suçun örtülmesi. Suçun örtülmesi. Suç nasıl örtülür dediğimiz zaman Cenab-ı Hak suçu oruçla örteceksiniz diyor. Suçu oruçla örteceksiniz. Suçu oruçla örteceksiniz. Mesela nasıl buranı kefaret sen? Şöyle anlatayım sana. Mesela zihar diye bir şey zihar var. Zihar kefareti denir. Zihar adet olarak. Hanımlar da yani işine gelmediği zaman hanımın boşamanın bir tekniği. Sen benim anamsın. Türkçe'de anam ne de anam yani, avradım olsun derler ya. Buna benzer. İşte sen anamın sırtı gibisin. Bilmem ne falan. Örfüne yani. Göre söylenen bir bunu söz. Cenab-ı Hak cezalandırmış. Bu adamlar var ya diyor. Böyle söylerse. Bu boşanma sayılır. Bu boşanmayacağı ama 60 gün oruç tutacak diyor. Aklı başına gelsin. 60 gün oruçlu olacak diyor. Ceza neden? Ceza değil bak. Ceza değil. Bak. Orucu tutacağı olur, 60 gün oruçlu olacağı olursa yediği nanenin ne anlama geldiğini kendisine, çevresine, ailenine, kendisine eşi olmuş insana ne zarar verdin idrakine var. Şimdi anladım. Şimdi daha ne var? Bak şimdi. Yemin. Cinayette öldürmede. Cinayette öldürmede. Kazayla kişi öldürmüş. Ona da oruç. Evet. Taksiyere. Oruç tutan adam yemeden içmeden düşündüğünden dolayı aklını çalıştırır, kafasını çalıştırır, uyumaz yani. Yaptığı cinayetin kendisine, toplumuna neye mal olduğunu düşünür, taşınır, adam olur. Yemin kefareti. Yemin kefareti var, evet. Yine yemin etmiş, yalan yere yalan yemin etmiş. Söyleyerek seni, beni, ötekini güvendirmiş, hile yapmış. Cenab-ı Hak da ona oruç tut ki bir akıllan bakalım akıllan diyor. Bakalım. Şimdi yine haçta avlanma. Evet. Orada da var. Haçta orada şey yapan, orası da biliyorsun eğitim, öğretim şey yapan ama bu ne yapmış adam? Avlanmaya gitmiş. Avlanmaya. Doğaya zarar vermiş. Evet. Bu avlanmanın ta yani bit pire öldürmeye kadar gider bunun. Sineği öldürmeye kadar da gider biliyorsun evet, o. Evet anlatılır. Şimdi ona da kefaret dediğimiz oruç tutturuyor. Buralarda kefaret var. Bak buralarda kefaret. Bak bunlar da bunlar ne için? Bunlar eğitim ya. Bunlar insan aklının başına gelsin diye. Eğitim. Cenab-ı Hak yani bir başka suçu kefaret olarak oruç şey yapıyor. Bizimkiler orucu bozmaya kefaret getiriyor 60 gün. Evet, bu sonra ihtiyaç edilmiş bir şey o zaman. Hem tuhaf bir manzara. Evet. Şimdi rivayet kitaplarında bu şöyle olmuş. Kaynağını anlatayım. Hı. Yani muhabbet de biraz tebessümle şey yapsın. Bir kalabalıkta peygamberimizin de bulunduğu bir ortama bir adam gelmiş. Ya Resulallah ben helak oldum demiş. Ne yaptın demiş. Oruçluyum demiş. Cinsel ilişkide bulundum demiş. Hmm, helak oldum diyor. Evet. Helak oldum diyor. Ben helak oldum diyor. Evet. İşte peygamberimiz de bir köle azat et diyor. Fakirim yapamam diyor. O zaman. O zaman diyor hani 60 gün oruç tut diyor. Hmm. Zayıfım onu da yapamam diyor. Takatım yetmez diyor. Ona da takatım yetmez diyor. Böyle bir bahanelerle şey yapıyor. Tam bu arada bu sohbet gülerken peygamber de biraz burada alaylı, tebessüm, bir mizahi şeyler var. Vatandaşın bir tanesi dışarıdan oradaki topluma bir sepet hurma getiriyor. Şimdi de hani böyle kiraz biraz dönemlerinde ikram edilir ya öyle. Evet. O zaman diyor ki o adam nerede diyor. Burada diyor. Ben buradayım diyor. Al diyor bu kirazı diyor. Git başka fakirlere yedir diyor. Ha, bu demek ki dağıtma şeklinde. Evet. Onlara verir hiç olmazsa. Evet. O zaman bunu götürdü. Diyor ki bu iki tepenin arasında diyor. Yani bu memlekette benden fakiri de yok diyor. Ha, onu ben kimseye veremem. Hepsini kendim alacağım. Allah Allah. Çok enteresan. O zaman diyor ki al diyor bunu çocuklarına yedir diyor. Evet. Ve bu ara bunu anlatanlar var ya. Peygamberin azı dişleri çıkınca kadar güldü diyorlar. Ha, tebessüm etmiş o kadar ki. Yani tebessümü çok, geçmiş. Evet, yani geçmiş gülerekten. Evet. Şimdi buradan bizimkiler oruç bozanın 60 gün oruç. Oradan çıkarıyorlar bu hükmü. Buradan çıkıyor. Başka hiçbir kaynağı neden şu bu falan filan. Öyle olsaydı peygamber açıklama açığa söylerdi. Kur'an'da da şeysi şey olurdu. Kur'an'da da olurdu. Dediğim gibi kefaret olan şeyler var. Bu olayla onun için bana bir sorulduğu zaman. Yani oruç yapana ne yapılması lazım dediğim zaman bir sepet hurma verilmesi lazım diyor. Üste bir şey verilmesi lazım. Mükafat olarak. Yahu cezayla ibadet olur mu? Çok enteresan. Dayak değnekle ibadet olur mu? Dayak değnekle namaz, dayak değnekle oruç olur adam mu? Adam mükafatlamış gitmiş şey zaten. Ya? Mükafatlamış bir sepet hurmayı götürmüş zaten. Tamam. Çok enteresan. Evet. Şimdi oruç dediğim gibi belirli kişilerin, belirli zümrelerin anlattığı, anlatacağı ölçüde basit bir şey değil. Evet. Çok ciddi bir olaydır. Bunu bilen adamların bilinçli olarak dediğim gibi ehil insanların oturup bu konuyu Müslümanların halletmesi lazım. Ama bilsinler Kur'an'a yönelik, Kur'an'ı anlamaya yönelik bir ibadettir. İşleştik halinde yapılmalıdır. Toplu olarak. Evet. İlk programda dediğim gibi savun değil, sıyamdır. Sıyam. Evet. Bireysel değildir, toplumdur, işleştiktir. Evet. Ve marazını, seferini iyi dikkat etmeleri lazım. Evet. Susuzluğun insanın bünyesine vereceği zararı dikkate almaları lazım. Ölçülü olarak bu konu diye getirilmesi lazım. Bu konu ileride belki madde madde daha ihmal edilen konuları açabiliriz. Evet. Başka sizin sorular vardı orada. Bu arada ben özel olarak kendi kafama takılan bir şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz evet, efendim. Bu mealde okurken Hac suresinin 39 ve 41. pasajlarında şu kafama takılıyor benim. Hani Kur'an doğru sorgulayın diyorsunuz ya. Efendim. Evet, buyur. Burada şüphesiz ki Allah onları zafere ulaştırmayı en iyi gücü yetendir. Eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmıyla def edip önlemeseydi. Evet. Buradan sonrası kafam karışıyor. Mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havraları ve mescitler yerle bir edilirdi. Şimdi düşünüyorum da bu hani kilise, havra hani... Yani Allah-u Teala bunların müessesi olarak olmasını, devam etmesini mi istiyor? Bunu ben anlayamıyorum. Evet. Hı. Şimdi şahsınıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani şimdi şöyle. Burada şunu ortaya çıktı. Bizim toplumlarda, bizim yazdığımızda, bir başkasının yazdığı meallerde, çevirilerde pek sağlıklı değil. Sizden bunu almıştım ben. Hepsi şekli, hepsi şüpheli, yeri gelip hatalı oluyor. Onun için değerli izleyicilerimizin Kur'an'a yönelik meal, tefsir vesaire okudukları zaman mutlaka sağlamalarını yapsınlar. Mutlaka akıllarının ermediği noktaları da araştırmaya şey yapsınlar. Şimdi bu Bakara Hac suresindeki bu ayette 3 tane sözcük var. Onu ben burada beyan edeyim. Bir Savamiyu sözcüğü var, bir Biyavu sözcüğü var, bir de Salavat sözcüğü var. Bu üç sözcük, biz daha önceki klasik şeylerle ezberledik geldiğimizden dolayı bizim çoğumuzu yanılttı. Bu ayet şu anda, bunu belki büyük bir iddia olur da, yapılmış meal ve tefsirlerin %100'ünde diyebileceğim ölçüde yanlıştır. Aynı ifade kullanıyor. Bak, evet. Şu anda okuduğun yer bizim eski çalışmalarımızda da yanlıştı. Ben de oradan aldım zaten. Evet, tamam. O da yanlıştı. Öyle mi? Yanlıştı. Evet, o da yanlıştı. Çok enteresan. Biz belirli şeyleri otomatiğe bağlamışız. Bazı kulağımızda demin oruç anlatırken Maris sözcüğünü, hastalık sözcüğünü, sefer sözcüğünü nasıl böyle otomatikten geçmişiz daha önce, şimdi farklı anlattım. Evet. Bu da aynı öyle şeyler olmuş. Şimdi bu ayetlerde bu konuyla ilgili ben bu konuyu düzelttim. Öyle mi? Evet. Benim mealin yeni baskılarında, tebiğinin yeni baskılarında bunun doğrusu var. Emek verdim, çalıştım. Sağ bunları ol, ben düzelttim. Çok sağ ol. Geçmişlerim, şeyli hatalarım için inşallah Cenab-ı Hak beni affeder. Bak bunu özellikle herkesin huzuruna itiraf ediyorum. Nasıl yaptım ben bunu? Amerika'dan bir arkadaşım Edip Yüksel bana telefon etti. Dedi ki Hakkı, ben burada Bengalleşti bir arkadaştan bir şey duydum. Bu Hac suresinin bu ayetlerindeki kilise havra sözcükleri öyle olmamalıymış dedi. Detayını da bilmiyor dedi. O da bilmiyor dedi. Ben de bilmiyorum dedi. O da bilmiyor. Tamam. Bu konuyu bana aynen bu şekilde gönderdi. Telefonda bunu söyledi. Evet. Ben de bu konu üzerinde çalıştım. Çok güzel. Şimdi bu sözcükler de çarpıtılmış. Tamam mı? Bu sözcükler de çarpıtılmış. Oradaki geçen Savamiyu sözcüğü, ağaçların filizinden, yaprağından vesaire gibi yeryüzündeki bitki örtüsünü ifade ediyor. Oradaki biya sözcüğü, biyattan alışveriş, ticaret, alışveriş merkezleri, çarşı, pazarı ifade ediyor. Hiç ilgisi yok. Evet. Salat sözcüğü de yine orada. Bildiğimiz gibi salat merkezi Müslümanların musallalarını şey yapıyor. Ve mescit sözcüğü de bildiğimiz okulları temsil ediyor. Okul, evet. Ayet de şöyle deniyor. Eğer ki insanların, Allah insanların birbirini birbiriyle def etmesini yapmasaydı, yani meşru savaşı çıkarmasaydı, yeryüzünde irili ufaklı, filizinden tomurcuğundan büyük ormanına kadar ne ağacınız kalırdı, ne çarşınızda, pazarınızda, çarşı, pazar, dükkan vesaire alışveriş kalırdı. Allah Allah. Anlatabildim mi? Ne de musallanız kalırdı, ne de içerisinde Allah'ın zikredildiği mescitler kalırdı. Harap olup giderdi her şey. Her şeyi harap edilirdi. Aynı ifade Bakara suresinde Allah'ın sizi birbirine def etmesi olmasaydı yeryüzünde fesat olurdu. Öyle bir ayet de var. Evet. Yeryüzünde kaos olurdu, kargaşa olurdu. Bu ayetin tefsiri de bu ayet olmuş. Yani burada kanserli bir kısmı bünyeden söküp atmak anlaşıldı, evet. Ama anlaşıldı. Şimdi bunu da Maide suresindeki 33. ayete bakacak olursak Allah'a savaş açanların öldürülmesi söz konusu. Ki? Tek nokta o. Evet, evet. Bak tek nokta o. Eğer ki Allah böyle bir şey yapmayacak olursa Allah'a savaş açan adamlar var ya, evet. Sizi sömürmek için ne bahçenizde fidanınız kordu, ne ormanınızda ağaç kordu, ne çarşınız olurdu, ne pazarınız olurdu, ne musallanız olurdu, ne de mektebiniz olurdu. Nereden, sizi sömürmek, sizi köleleştirmek için her şeyinizi elinizden alırdı. Aman ayetin abi. Esas anlamı bu. Öz anlamı bu. Evet, vardığımız şey çünkü, bu. Çünkü evet. Çok güzel açıldı şimdi, enteresan. Bunu yine baskıda dile getirdiniz. Bunu zannediyorduk ki Cenab-ı Hak işte kiliseye de müsaade ediyor, havraya da. Ha, öyle anlaşılıyor. Nasıl olacak bu? Ha, şimdikine değil efendim. Musa'nın zamanındaki, İsa'nın zamanındaki. Bize bir mesaj vermesi lazım kardeşim. Değil mi? Bak mesajı doğru buradan aldık şimdi. Bu hatalıymış. Bir arkadaşımın uyarısıyla ben çalıştım, düzelttim. Arkadaşıma yolladım, o da düzeltti. O da dünyaya yaydı Türkçe İngilizce olarak. Anlatabilir miyim bu olayı? Çok güzel bir bunu, şey. Bunu şu anda hayatta olan Kur'an çalışmış dostlarıma da duyuruyorum, bildiriyorum. Evet. Onlar da düzelsinler. Önce bir kontrol etsinler ama. İlk önce kontrol etsinler. Hakkı Yılmaz dediği işi değil de Ben arayarak, tarayarak bunları inceledim, şey yaptım. Onlar da bunu öyle bulsunlar. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Bu konu çok güzel oldu. Ben uzun zamandan beri kafama takılıyordu benim bu konu. Çok bizim de takılıyordu da işte. Sırası gelmemişim işte. Evet. Çok sağ olun efendim. Ve yeni baskımızda bu böyle yayınladık. Öyle onu da söyleyeyim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar sunuyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.